dafa tollu woon ci li wax ne bu fekkee waaw ga wala yaag nga xam ne moo war a na wëlbatiku alif bu xeen nga boole ci maanaam bu xeen ak baat ba ba noppi léegi lu sus ci moom moom sukkoon moo xam nga dund la moo xam nga dee la moom sukkoon nga su boobaa dana yàq soppi ga ngaa yàq wëlbati ga maanaam daal boo ko wëlbateeti moom waaw ga wala yaag danga koy bàyyi noonu. Am na misaale ka tawin bun wa bayaanin am nga tawin ak bayaan tawin laal bu nekk dafa maas maas koy ci suuf dafa taay jut na ko nekk taa waaye gis nga ne yaa dafa sus ci moom te yaa ci maasut te dama yaa ci maasut nag kon sukkoon nañ koy jàppe su boobaa kon doo ko ci waaw bi nga koy bàyyi noonu rek jàng tawin ni nga koy gisee ba tey bayaan ba tey gis nga ne yaa boobu rax ràggale wu maas ba taay jut na ko waaye alif bu maasut dafa sus ci moom te alif bu maasut xam nga ne sukkoon la nga wax sukkoon gi day waaye sukkoon la su boobaa kon mooy tax doo ko ci yaa boobu daa wax ne nag sopp bu bokk teg laam moo tax ma misaal fu ngeen joxoo xam nga pour seetloo tawin ak bayaan waaw ci tawin ak yaa ji bayaan yëpp su xëy na bàbbala nag bu dee afit la su fekkee ne nag laam nga ci boppam moom moo ràgg lay tee ñu wëlbati ko bu dee alxuraan bu maas fa taay jiitu ko moom lay bëgg a wax ndax daa waxal ne kafa ixlaala xayri laami mu ne wëye moom laam nag laa yu kaf deful fekk ixlaaluha ak ràggalam maanaam ak soppeem bisaakinin ci aju sukoon mu xayri alifin dudul alif aw yaa in wala yaa at tash jiidu boo xam ne sàddga xadd olifam bi neef na ko fii haa ca moom nee na nag bu fekkee ne laam nga moo war a soppiku ndax di alxuraag bu maas fat ay jiitu ko moom lay tee nga wëlbatiko rek mooy alif sas ci moom gu maasut wala yaagu sàdd topp ci moom goo xam ne daa sas ci moom rëkk mel ne ramayaa sànni na ñoom ñaar ak xasawaa xare nañ ñoom ñaar xam nga yaagi ci ramayaa ak baaw gi ci xasawaa lu ci nekk araf ràggale wu maas fataay jiitu ko waaye ku ci nekk alif da koo topp te alif ga maasut alif boobu kon mooy tere nga wëlbati yaaga wala waaw ga ngay jàng rek ramayaa ak xasawaa waaye bul jéem wëlbati yaagi bul jéem wëlbati itam waaw gi ba tey lu mel ne xala wii yun ak fata wii yun boo ne xala wii yun baa fata wii yun waaw gi ci yaari baat yooyu araf ràggale wu maas te fataay jiitu na ko waaye nag dangam yaa ju sàdd moo sos ci moom kon waaw gi bul ko jéem wëlbati alif da nga koy bàyyi noonu rek nga dégg ci ne kon bu fekkoon ne laam googee nga xam ne moo ràgg te araf ràgg wu maas fataay jiitu ko sukkoon sës na ci waaye sukkoon kët du alif du yaa ju sàdd su boobaa kon du tee nga wëlbati ko loolu moom la ñuy misaale yar daw na danañu gërëm ak yax xew na danañu ragal boo ko dee seet yar daal dana gërëm boo ci dee jokku waaw ngoolum góor dangay delloo si waaw ga fi cosaan woon ndax xam nga radi wa da bàyyi ko woon soo ci jokkee gannaaw ba nag waaw noonu day daal nekk yar dawoo na ba tax mu naa asluhuma yar dawoo na wa yax xeyoo na xam nga xas ya ragal na yax xa itam boo ci jokk waaw ngoolum góor ngay déllu si yàgg fi cosaanu daal di koy maas ngir waaw nga ci jokk daal nekk yax xeyoo na su boobaa waaw gi ci yar dawoo na ak yaag ci yax xeyoo na yax xeyoo na ku ci nekk araf ràgg la wu maas fataay jiitu ko tey di sës ca moom sukkoon la ndax waaw a sës ca moom koo xam ne waaw gu maasul la te waaw te waaw bu maasut sukkoon la bu dee waaye gis nga ne kon dagam waaw la du alif du yaa ju sàdda kon du tee nga wëlbati waaw gu njëkk gi su boobaa kon bam doonee yar dawoo na wala yax xeyoo na dangay wax ne bu dee yar dawoo na nga ne araf ràgg bi maas bu wu gi fataa jiitu ko muy da daa war a soppi ko alif boo ko soppi alif muy yar daaw na yar daaw na waaye su boobaa dañu dëgg alif yi ndax ndegam daa dox diggante yaari sukkoon yi te léegi waaw gubut yi moom soppi na soppi kon sukkoon ko dund moom nag mooy moom moo dee ba tey mu alif gi su boobaa kon nañu dëgg alif gi mu des yar daw na ba tey yax shayoo na yu jiboo ne arax ragalu maas sha jiitu ko muy fataa di wax ne daa war a soppi ko alif kon moom yaaji ko soppi alif mu yax shaaw na shaaw na nag ngay dëgg alif gi rek bàyyi fi waaw mu des yax shaaw na moo tax saraa bi naa taxarakatil waawu waliyaau wan fataa maa qablahuma faqulibataa alifan wa xudifat liltiqaai saakinayni wa saxa wirna aynu faxalin aynuk faxalin wa faxila ak faxila daa afxalin mbir mumuy boroom afxalin ka axyadin niki axyadin bii firi aji xéewu wa axwala ak axwala bii firi aji jël bët dafa wax ni su fekkee ne faxila boobee aynam dafa ràgg tamu doon faxila boo xam ne day faxila bu lasim nga xam ne masaram day tëggoo faxa lan masaram day tëggoo faxa lan ismu faxilam di tëggoo af xalu waaw nee na kooku boo ci tëggee masar dana am araf ragu maas fataa jiitu ko boo ci tëggee ismu faxilmu af xalu ci nga wax léegi itam dana am araf ragu maas fataa jiitu ko waaye su boobaa itam bul ko wul bëti da ngay bàyyi noonu rek loolu jublu ci wér gi mel ni ak yadd jëm ko misaale daa bàyyi koy ci xayida xa yi da yi xayida xéewu na jonga mën a daal kooku boo ci tëggee mastar ne nga faxile bu laasim la xa yi da kon day doon xa ya dan xa ya dan ya ajooji araf ragalawu maas fataa jiitu ko waaye doo ko soppi alif da nga koy bàyyi noonu rek boo ci tëggee ismu faxil muy ax yedu niu mel ba tey noonu la araf ragu maas muy yaaji aj wér ci njëkkab sukoon nangu maas ko jox ko soppi ko jukkaane war naa ñëw ci kanam da nga ko gis waaye bu doone ax yedu itam kenn du ko wëlbati su doone ax yedu moom du nekk araf ragu maas fataa jiitu ko day nekk araf ragu maas aj wér ci njëkkab sukoon su boobaa dangaa war a nangu maas ki jox ko te soppi ko moom bi jëkkaam mel ni nga war a wax axaadu soppi masque yi aji yóbbu ko ci xëyin gi soppi yi aji muy alif waaye loolu kenn du ko def fii dañu bàyyi rek mu wér axwalu aji jël yit noonu la ku amee bët bu jël maanaam moom it araf ragu yu maas yi toppul fataa waaye dafa topp boo xam ne dafa wérti sukkoon kon dee sa war a wax araf ragu maas aji wér ci njëkkam sukkoon nangu masque ko jox ko te soppi ko mu jukkaana war na waaye moom itam kenn du ko def fii dañu bàyyi rek noonu bañ koo soppi xawira pattana yi noonu la faxila bu laasim la boo ci tëggoon masdar muy xawa aran ak pat lu tax nga wëlbatikoo da nga koy bàyyi noonu boo tëggee ismu faxil muy awaru aji pat lu tax nga ne araf ragu maas aji wér ci njëkkam sukkoon déet da nga koy bàyyi noonu ba tey bayda jooju ngay gis noonu la bayda abyadu ba tey noonu la abyadu ja war nga jaa wax araf ragu maas aji wér ci njëkkam sukkoon waaye moom itam kenn du ci def noonu dañ koy bàyyi noonu rek wa iyabin dem dana bir tafaahumun ak defante min iftaxala ci lu tëggoo iftaxala wala xaynu tamir moom xayin nga waawun waaw la salimat kon mucc na moom waaw googee walam toxal la te deef ko ràggal te deef ko soppi xam nga iftaxala xayin gi bu doonee waaw la ko jiitu moom fataa lay doon ndax bu tëggoo iftaxala la jiitu xayin ba daa fataa waaye nee na bu fekkee ne iftaxala boobee te ami maxnaam ak defante xam nga tafaaxala day firi ak defante ni ki tadaara ba dóorante na taxaasama xulóonte na léeg-léeg nag iftaxala day ami moom maxnaa su amee moom maxnaa nag fekk xayin ga nekk waaw su boobaa kenn du ko soppi di wax araf ragu maas fataa jiitu ko mel ne sa commisaale icc tawaroo dëkkaali nañu icc tawaroo bi maxnaa tajaawaroo xam ne kon daay maxnam ak defante muy ak dakkalante kooku waaw googu dang koy bàyyi rek mu wér bul wax icc taaroo man nga koy bàyyi rek su fekkee amewul maxnam tafaaxa la moom tax salaa bi naa fa in lam yekkoon bi maxna tafaaxa la wajaba inlaaluhoo mutlaqan kartaaba bi maxna chakka wajtaasa bi maxna jaasa nee na bu fekkee amewul maxna ak defante moom faaw rek nga wëlbati ko mene irtaaba wëlbati nañ ko ndax day firi sikki sàkkana waaye amul ak defante maxnaami du defante ijjitaasa itam jéggi na rek la amewul maxnaam ak jéggihante ba tey kamaaye ji bu ilaaluhoo walaw kaana daallan xala tafa walaw kaana daallan xala tafaaxuli xay sa kaanat xaynuhoo yaa'an kam taasoo wabtaaxoo bi maxnaa tamaayesoo wa tabaayaoo ba tey nee na bu fekkoon ne iftaxala ba xayn bi day yaa waaye xam nga ñu wax ci way mooy wal xaynu waawun xayn ga day nekk waaw moom mooy tax mucc waaye mu ne bu fekkoon ne xayn ga day yaa donte kon iftaxala ba dana firi ak defante itam du tee ñu wëlbati ko nekk ibtaasoo ak ibtaaxoo ibtaasoo ak ibtaaxoo dañoo bàyyikoo ci ibtayasoo ak ibtayaxoo moo tax kon donte dañ cee jublu ibtaasoo ràññi koonte nañu ibtaaxoo jaayante nañu itam du tee rek ne nga moom xayn gi yàlla kon faawu des ko wëlbati alif wa in wa in istahaqa ndeem yey na dal ihlaalu gileg ràggal li xarafay ni ñeel yaari araf soxiixe kon wéraleef awalu aju jëkk nee na li nga wax ne araf ràgg bu maas fataa jiitu ko daa war a soppiku alif bu fekkee baat ba da caa am yaar nga xam ne boo ko toppee danga soppi yaari araf ñuy alif ne loolu dañ koy bañ dañuy bañ yàq baat bi kon dañuy bàyyi araxu njëkk ba bañ ko wëlbati te fekk bu ñaareel ba ñu wëlbati ko muy alif salaa bi nag nee na wala farqa bay na kaw nil xarfayni yaa ay ni aw waawoy ni aw muxtalifay ni maanaam mën naa am yaari araf yépp doon yaari yaa mën naa am yaar yépp doon yaari waaw mën naam itam ñu wóote kee di waaw kee di yaa fal awalu naxwul xayaa bil qasri waxwal matar al xayaa bi firi ab taw yaari yaa moo fa tase woon wal aslu xaya yun bi fathil yaa ay ni xaya yun la doonoon yaari yaa yi nga xam ne yaa bu njëkk gi mën nga ne araf ràgg la bu maas fataa jiit ko muy xa yun jiitam araf ràgg la bu maas fataa jiit ko muy yaa waaw nda xam nga araf ràgg bu maas moom duñ ci sart ba ko jiit wér yi wax rek araf ràgg bu maas bu ko jiit fataa su boobaa kon nee na fii dangay soppi yaay ñaareel ji bàyyi yaay njëkk ji moom bañ koo laal loolu moo tax ñu jàng al xayaa ab taw waaw al xayaa looloo ko waral moo tax mu ne ubdila tistaaniyatu alifan li taxarukiha wan fitaahima qablaha wa zaani naxwul xawaa bi fathil haa'i masdaru xawiya ka xawiya idas wadda wa asluhu xawa wun bi fathil waaway ni al xawaa xaalonka waaw day firi am ñuulaay ñuulaayu bët manaam bët bu rafet la ca war a ñuul ñuul wala itam sax gàncax goo xam dafa naat rek gàncax goo xam dafa naat ba tey ba ñuul ndax naataay way des na ko ko misaale lu mu ci mën doon rek cosaan la al xawawu la doonoon al xawawu di mastarum xawi wa xawawan lu ma ci doon cosaan su boobaa nag xam nga kon yaari waaw nekk na fi yoo xam ne ku ci nekk da ngaa maas te la jiitu di fataa su boobaa da ngay soppi waaw gu mujj gi muy alif nga bàyyi waaw gu njëkk ga rek moo tax nga jàng al xawaa bañu jàng al xawa wu al xawa wu kenn du ko wax al xawaa la ñuy wax foofu mooy bi mu doone yaari waaw wa taalisu naxwul xawaa bil qasri wa asluhoo xawa yun bi fathil waawi waliyaay maanaam ba kee doone waaw kee doon yaa mooy lu mel ni al xawaa bi firi cofeel wala bànneex daa bàyyi koo ci xawiya ba ci tege masar mu faalan muy hawa yan kon hawa yan waaw gi araf raglaw mas fata jitu ko yaag itam non araf raglaw mas fata jitu ko waye do soppi yar yep ay soppi rek wu ñaarelu baye bu jëk gi watax mu don al hawa wa haqsun ab safan qad yahiqu amana mu yey ne lele nga gis nak ñu soppi ku jëk gi baye ku ñaarel ko mom mu wër am la misale kama fi nahwi ghayatin warayatin wal aslu ghayatun waraya yatun bi fathi ya ayni aw neena bo setlo ghayatun bi firi abdayal abdaytal ak rayatun bi firi drapo dañu fek yaagu jëk ga ñol beti ko alif bay yaagu ñaarel ga moko taxalon ghayatun ak rayatun do buñ ko defon neene ya nga wessoon kon de don ghayatun ak rayatun waye mu di ko deful nona motax waye le mu ñu ko wax na mo gëna bari li amana rek la waaynuma ayunuk lo xamne qad sita dolefna akhirahu ci ak mujjam akhirahu ma lo xamne yakhus dana jago al ismalism koku wajibun aj warla an yaslama mu mucc neena bu fekke ne baat bobu haynum warna sopiku alif ndax day araf raguma fataay jitu ko waye nak day baat bo xamne dañu yok lisim la ba noppi ñu yok ci bujga lo xamne ci lisim dong dañ ko yok waye dis ko def feneen suba wa kon neena boba dañ koy bayyi mu mucc dañ ko laal mom lañu misale nahu hayaman masdaru hama yahimu wa jawalan masdaru jala yajulu xam nga hayaman amna araf ragu mas fataay jitu ko mu yaaji ya'la tiha moko jitu jawalan batay waw gi araf ragal wu mas ja jitu ko wa yoyu dañu lisim yo xamne dañu dol ci ñu mu alif ak non te alif non gi dol ci mujgi taxna leena sori fiha taxna mu ron fiha dara su boba kon dang koy bayyi non muy hayaman ak jawalan waye bu wax haman bu wax jala atax mun li an siyadatul alif wa nun fi akhirihima abu hadathuma anil fi'li allati huwa al aslu fil i'lal wa qalib na walbati an nun nun ga qabli ay ci jek ya miman mudi mim ida kana dem nek na musakkana di luñu sukon o tak tak la bo xamne yomuna xam moy da wax ne sa yo gisee nun mu mas mas ko ne ba nopi ba top ko mo xam ci ben baat la mo xam ci ñaari baat la ngay wolbeuti noon gi ci sa tuddu la may ngay wolbeuti noon nga muy mim ne sax ci mbindu ba tay noon fay nek waye bo tuddu ci so la may mom ngay jang da ngay tuddu mim da bañu tuddu noon mo misal ko ka xawli ko ngi so ci nga ne im bizan nga wacc mam batta muy man ka nga xamne batta do nga xam nga ibizan and ji ak mom la gu sukko bi top ko kon ngay jang ibizan don ci sax ci min mo batay nono fi nek batay mam batta xam nga and joju dafa sukko te ba top ko kon mam batta ngay jang faslu li benen dog la batay momit ci xey toxal maska yi la batay am xol na nga toxal ak tahrika masque ga min dilini baye ko ci borom noy ati mbuy aji dik ayna fi'alin rabu mun ayna fi'al toxal ko nak li sakinin jam ci aji sukon saha ya jurna nonu waxi no xamni siwna ci nahu ñu wax ci walaf ni arafu ragu mas aji wir tek jekam sukon nangu masque gi jox ko manam nangu masque ak arafu ragu jox ko ko jitu won teur te sukon warna te soppi arafu ragu yi muy umbi ci kanam lolou yaato yaato la waxone ni bo ngi sey ni jang khala yaqulu ba baha yabihu ba sama yasum ba jasa yajus yep lolou won ci sallah qala qawala ci la bayiko bo ci deug yum dari hu yaq mu'lu li ñëk nek yaq mu'lu in afraq bi mas a ci wërti ñëkam sukon jëjë mu afraq bi mas ak jëgu jitu ci sukon da nga wara nangu mas ka waw gi mas ka long gi jox ko xaf gi te bayyi waw gi mu bi ci ko mo koy def yaqulu pron qama yaqum batay non la pron jaase ye jous non la baax ya bi rubata yab yi hu lay don yab yi hu su baba ñu ne yi ji araf la graw mas abu ji ko ji tuwerti su kon kon nga wara nangu mas yi gi jox baba ba nak bay ya ji bi ci ko dal nek yab yi hu lol nak yemu ci mu tarikh mu dong bron lamar tam non lay don mata misale ka abin niki abin birul wala faccal xam nga abana da bayiko ci abbu yana bo ci waxe lamar afil mu dal nek abbu yin nak wax arfarag bi mas mu yigi ni ko jitu werte sukon da nga war nak mas ko jox ko ci sopp ko mu ci kanam bo toxale mas ko yi da ko yop ci abbu ji bay yaaji picci kum dal soppi ku abin abin na nga dag yaaji ndax limi sukon gude te liko top mu di dund mu dess abin birilal bo gisee aqama ñu na ci aqim ci lama ja ashar ñu na ci ashir aana dimbalen ñu na ci ayin yoy yep xamal ne non lañ bayiko ay moy seen ci sa aqama ci aqim la bayiko aana ci aawin la bayiko def ko ñi wax legi malum yakum li fek nekut fi ala tahajjubin di fi hali tahajjub lumay nak day fi hal bo xam dañ ci ko tegg tegg yemu dañ ja tegg afala bu top ma wala afhil koku mom toko soppi dang koy bayyi non nek maluma ga mag ab yanahu biral nako do wax ma abanahu ndax kon day melne delango ca tegg wo xam lu tahajjub ab yin kawte fuk bir bi ci mom batay toko soppi batay ma aqwamahu bayiko ci qama ay wax ma aqwamahu wala aqwim bihi waye bu ko jemol wati te fek na ni nga waxon da ko wati amna ci yoyo wala kab yad du tiage lu melne ib yad aw ahwa wala ahwa bila min tilam hol li la ko ragalef nako anam sopef nako lu melne ib yad nga xam li nga waxon amna ci afragu mas bu ko jitu wati su kon amna ci waye da fek ara wosus ci ara afragu wa ñu xass ko sadda li di xam ko su boba it koko dang koy bayyi non nek ip yadda yaaji arfaragalo mas abu jitu ko wirtu su kon waye tat gi nga xamni mo sos ci yaaji dafa sadda kon lolu moy aye ngay soppi yaaji huwa day wonene bu fekke ne li nga waxon ci gannaaw yaar yo wara soppi dafa nek legi nak hayn nga war na soppi du lam nga waran na soppi waye xass nga soppi lam nga ba nopi kon ayen ko bu ko soppeti xam nga wa da bayiko won ci waya nga top soppi bu mujji gi ma ya aji mo ngo xara go mas fata jitu ko war na soppi ko lif nga dali wax wa legi nak bo xolaate wa aji araf la glaw mas aji wer ci ñeekam su kon muy al kubeer gi su ba wana bo bëgge soppi watati wa gogu muy alif ndax toxal mas ka am ci al kubeer gi baat bi da yaqku kon bu xasse sopp ben doyna waye ko fa dess mom ken du ko soppi wa mislu fi'lin kam fi'al fi dal i'lal ci gili ragal ismun lisim da ha jut muronte nak mudarihan fi'l mudarihu wa fihi tamir mom nek na ci mom wasmun mandal gam yu wonene du mudarihu patay neena lisim bo xamni boko deset nu mu teggo yore na teggu mudarihu waye nak ci ngeel benam amna mandarga wolay won ni la baat bi kat du mudarihu so baba koku bu fekke ni haynam rafraglaw mas aj wer ci ndekam sukon kon dess na top ati bu nga waxon wol bu rafraglaw mas manam toxal mas ka am jox la ko jitu won te wer te mom ñu wol beti ko mi bi ci kak koka mom lay misale nahu maqamin wa mahashin asluhuma maq ومن ومعيش كتشرب خمغا خامو بو تي تگي مفعلن مي مق ومن wala haasha nga tëgg ca mafxalan mi ma yashan su booba day am alfragu mas dëkk bu dee maqwa waaw gi ma alfragu mas aq jiitu ko te sukoon bu dee ma ya shan ya ji mooy alfragu mas aq jiitu ko te sukoon su booba baat yooyu lisim lañ ñoroo lañ mudaayihu ci tëgg da xam nga maqwa mun ak ma yashan toloon ak tashrabu ci tëgg waaye ndegam am nañ miim ci seen njëlbeen miim di wane ne ñoom duñu ay mudaarihu rek kon ñoom da nga leen di soppi mooy da ngay wëlbati bu dee ci maqwa mun ak mahayashan da ngay wëlbati waaw gaag yaag muy alif ganaar boo toxale seen masque jox la ko jiitu woon nga daal soppi ku maqamun ak mahashan ak majaazun yépp noonu lañu mel am mboole bi demee noonu ñoom wa mifalun mifalun suhiha wirleef na ko kàllu mifaali nekke mifaali en lu tëggoo mifalun wala mifalun su fekkee xayum nga dafa ràgg kon li ñuy wax dafa ràggu maas aj wér ci jëkkam sukkoon dana ca am waaye su boobaa da nga koy bàyyi rek mu wér lu ko wëlbati mën nga koo misaale mix yatun piifiri machinub ñaw wala mix yaat la ci wax baax na bàyyi ko ci xaata ñaw na boo ci tëggee mif xalun muy mix yatun wala mix yaatun ya jooja rafragalaw maas ax jiko jiitu ci xaalonku wi aj wér la ci njëkk mu noppi sukkoon waaye du tax nga nangu maas gi jox ko di ko soppi ko mu jika da nga koy bàyyi noonu rek jàng mix yatun ak mix yaatun ba tey bokk na ca miq walun wala miq waalun waaye ko ci xaala wax na nga xam ne xawala la miq walun mifalun la miq waalun mifalun la waaye ba wax rafragu maas aji wér ci njëkkam sukkoon da nga koy bàyyi noonu rek mu wér nga jàng ko noonu wa azil na nga dindi alifal ifxaali alifuk ifxaal wastifxaalin ak alifuk istifxaal li dal ilaani ngir girig ràggal jàngoon nañ ko ci laamiya dafa wax ni afxala bu xaynam ràggee mel ne aqaama cosaan la aqwama la woon wala abaana biral na nga xam ne ab yana la woon yu mel noonu xam nga moom boo indee masar ma mu tëggoo ifxaalan ci aqwama di daal nekk iqwaaman iqwaaman xam nga kon am na alif xaat ngir masar mi léegi na waa jiitam boo ne afragu maas aj wér ci njëkkam sukkoon muy aq ji nga nangu maas gi jox ko soppi ko mu jikaanam war na soo koy def rek yaa alif daa fi tase alifu masar gi ak alif gi nga xam ne daa wëlbatikoo ci xayanu baat bi su boobaa nag kenn mën a jàng yaari alif yépp koo ci dëgg rek mu baax waaye say boo jàpp ne alifu masar mi laa dëgg ndax ndegam moom moo fi ndolleen nga bàyyi fi gi ñu defe ne nga bàyyi fi gi ñu wóor ni mooy cosaan loolu nag bari na ko defee nag kon aqwama iqwaaman boo ko wëlbatee iqaaman dong lay des nga cee dolli taa nag weccee ko alif bi nga dëgg mu daal doon iqaamatan su doon abaana biril na ab yana boo ko jëkkee def ibyaanan boo ne alxuraag bi maas bu yàggi aj wér ci jëkkam sukkoon mi ab ji boo nangoo maas ka yàggi jox ab ja foofu di soppi ko alif doo mën a jàng yaari alif yi su boobaa nag say boo daal dëgg alif gi nga xam ne moom masar mi ko fi indi woon muy ko ñaareel gi mu des ibaanan ibaanan nag nga dolli ci taamuy ibaanatan loolu nag moom mas naa xam bu baax te dëkk te jàpp ko ndax bu doon ahaana dimbalee na itam day soppi ko ihaanatan bu doon ashaara dim ashaara junji na itam day nekk ishaaratan te yépp rek jàppal ne ko noonu mooy arte ba alifu istifxaal moomit bu fekkee xayin bi dafa ràgg ca istifxaalan nekk istaqaama xam nga istaqwa ma ci la bàyyi ko lu mel ne istabaana bët ne ba tey xam nga istab yana ci la bàyyi ko kon boo ci tëggee istifxaalan jur day soppiku istiqwaaman ak istibbu yaanan boo ne alxuraag yu maas nag muy wa ji wala ya ji bu dee istiqwa xam nga waa ji alfragalaw maas aq ji ko jiitu werte sukkoon bu dee istibyaan ba tey yaa ji alfragalaw maas ab ji ko jiitu werte sukkoon ku ci man doon rek boo taxalee masque ga joxle ko jiit ba noppi soppi bu alif yaari alif dafay tase yaari alif dafay tase alif ga fa nekkoon ca mastarma ak giiwal betiku léegi bàyyi ko ci waa wala ci yaa su boobaa nga dagg alif ak mastarma daldi koy weccee taa ca mujj ga nag bu ko defee kee soppi ku istiqaamatan kee soppi ku istibaanatan bu doon istahaana sàkku naa dimbali ko it mu dellu ci istihaanatan bu doon istashaara itam mu soppi ku istishaaratan yépp noonu lañu mel moo tax mu boole ci wala sam na nga waral attaa attaa ga xiwadan mbirum bi ak woot mooy alif ga nga dagg da nga indi taa weccee ko ko taa googu nag nga bàyyi ko ko bañ ko dindi teewul nag wa xadfuha asaftaaja rubama xarada amaana mu gaar rek bi naqli ci toxal jële ci arab yi waaw nee na léeg-léeg nag taagoo ñu dagg ko waaye du yoon wu ñu topp day def léeg-léeg mu am rek am na sax ci alquran wa iqaami